Integrazio batzordearen kanpaina dela eta larun bat juntan partaidetza eguna dela eta aste guzian onda iziela emanaldian lekukotasun batzu integrazioari buruz ari gira eta zueri eskaintzen aldiuntan Saroia Galarraga, Seaskako aholkulariari ongi etorri. Bai, mi esker. Saroia Galarraga, zoin da zure lana eta noiz deitua zira aholkulari bezala? Bai, beraz, nik Seaskan lan egiten dut, almen urriko aurren segipena egiten. Beraz, noiz deitua naizen aholku ematerat. Beraz, lehenik, ara, susmo bat balin bada edo diagnostiko bat balin bada aur batek almen urritasun bat balin badu, ara, hor deitua naiz ikusteko ze laguntza mota ematen altzaion, justuki bere ezintasunak gainditzeko edo horrekin bizi ahal izateko bara, ikastolan eta bere garapena, bere ikaste prozesua aintzinerat eramateko. Ara, beraz, hor deitua naiz, ara, behar bat balin badu aur batek, hor deitua naiz. Diagnostika ondotik edo aintzin ere? Beraz, gu behartua gira diagnostiko bat ukaitean, gu ez gira adituak diagnostiko bat pausatzeko. Guk beti oinarritzen gira, beraz medikuak diotenaz, hortan oinarritzen gira, eta gero ondotik beraz edozein eskaera mota egiteko, izan ABS bat, hori da laguntzaile bat gelan, izan ordenagailu bat, izan ara, edozein material mota ere, egitura berezi batek ditu horiek kudeatzen, beraz. Guk eskaera bat egiten dugu aur batentzat adibidez laguntzaile bat ukaiteko gelan eta hori du MDPH-ak, la Maison Départementale de Personnes Handicapées, berak ditu kudeatzen eskaera horiek. Ara, eta justifikatua balin bada aur horrek beharrak dituela, berak ara esaten du bai onartzen diogu laguntzailea edo ordenagailua edo ara beste laguntza mota bat. Baina egitura horrek du eskaera tratatzen. Beraz, nire lana da irakasleak laguntzea, beraz aurraren ebaluaketa zehatz bat egiten, eta ondotik, ara, badut nire lankidea, integrazio batzordeko lankidea, beti elkarrekin lana egiten dugu, eta berak laguntzen ditu familiak, baitira hainbat paper eta prestatzeko, ara, beraz, nik lan egiten dut irakasleekin, eta nire lankidea gurasoekin, eta entxatzen gira, ara, elkar lanez dosier bat prestatzen eta eskaera egiten dugu lehenik. Almen urritasuna aipatzen delarik, ze sartzen da barnean? Beraz, egia da, almen urritasuna gaur egun aski zabala da esango nuke, ara, gaur egun disleksia bat, adibidez, disleksia bat da idatzizko hizkuntzaren arloan diren zailtasunak, bai irakurtzeko eta bai idazteko. Ara, gaur egun disleksia bat sartzen da almen urritasun mota bat da. Beraz, ara, joaiten alda disleksia batetik, edo disfasia, badira horrein bat mota ezberdin, hortik joaiten alda almen urritasun pixuagoetara, beraz izaiten aldira garapen orokorraren berantak, izaiten alda autismoa, izaiten alda epilepsiaren ondotik ara, ondorio kognitiboak ara, pixka bat hor baditugu eta izaiten alda, beraz almen urritasun anitza, hor da benetan ezin bili, ezin mintzatu, ara, bada benetan hor arlo zabal bat nahi baduzu. Ara. Hamasei garren kanpaina egiten dela integrazio batzordearen alde, gibelerat soiten balin badugu, zer diozuzuk, zertan da integratze hori? Bon, beti aintzina doa, beti bada gehiago egiteko, baina bon, 16 urte hauetan, pentsatzen dut gauzak aintzinatu direla, kontzientziak aintzinatu direla, jendeak kontzientzia hartzen duela ere, azken finean ba, almen urriko aur batek, edo zein aurrek bezala eskubidea duela ikastolan egoteko, ikastola arrunt batean egoteko, albezain iruzaz, ara. Beraz, ni pentsatzen dut aintzinatu bidela gauzak, naiz eta ara, oino beti bada egiteko. Saroia, Galarraga, ez dakit azken iz bat behar ba, duden larun batari begira, hainbat importanta den egun hori? Bai, bedeitzen dut noski jende guztia sustengua ematerat, gerozta behar gehiago baititugu, eta ara, deitzen dut jendea beraz mobilizatzera eta sustengua ematerat. Ongi da, esker mila. Bai, deusetaz.